Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha 1. Neden Fatiha 1 dedim buna? Elinizdeki mushaflarda Fatiha 1 olarak Besmele kodlanmış. İmam-ı Azam buna şiddetle karşı çıkar. Bu benim de doğru bulmadığım bir şey. Elimizdeki mushaflar Aliyül Kari mushafından kopyalanmış. Onun için Diyanet güya Hanefi bir topluma hitap ediyor. Ama Büyük İmam Ebu Hanife'nin bu konuda müdellel olan, haklı olarak Fatiha'nın birinci ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Fatiha yine 7 ayettir. Son ayet tek ayet değil, 2 ayettir. Şeklindeki görüşünü nedense esas almamış. Onun için evet, tatlı suyun her şeyi var, tatlı suyun Hanefileri de var. Tatlı su Hanefileri. Demek ki o da o kadar oluyor. Ben burada Hanefi veya Hanefi'cilik yapma taraftarı değilim. Dediğim gibi bizim dinimiz İslam'dır. Allah İslam olarak isimlendirdi. Fakat bu görüşü tüm görüşler içinde en doğru bulduğum için, müdellel bulduğum için bu görüşün doğru olduğuna inanıyorum.